Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 15 de febrer de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimarts. Una edició de dimarts 15 de febrer, quan passen 6 minuts de les 8, en la qual continua el rebombori sobre tot el tema de l'obra teatral Hair. Ahir ja ho dèiem al programa, que van ser denunciats per un espectador que denunciava que s'hi fumava a l'obra. Doncs bé, els responsables del musical, que es representa al Teatre Apolo, van retreure ahir a l'Agència de Salut Pública de Barcelona que no hagin contactat amb ells abans d'informar-los que podien rebre una sanció per fumar en escena. I és que el càstig podria arribar als 10.000 euros arran de la denúncia, com dèiem, d'un espectador. El director de producció, Roger Peña, va assegurar que es continuaran encenent cigarretes durant la funció perquè no contenen tabac, sinó herbes com Maria Lluïsa, alfàbrega i fulles de noguera, i que no incompleixen cap normativa de la llei antitabac. Els responsables del muntatge, a més, diuen que respondran en 3 o 4 dies a l'Agència de Salut Pública de Barcelona reclamant que s'arxivi el cas. És que ja és una mica surrealista que en una obra de teatre en la qual, doncs, el fum i el tabac són part de l'obra, tampoc no s'hi pugui fumar. Una cosa és aplicar la normativa, una altra cosa ja és ser més papistes que el papa. Encetem així aquesta edició d'avui, aquesta edició de dimarts, que tindrem a l'Angie Morales amb les efemèrides, el José Ramón Mier amb l'imperdible, la Vanessa Leiva amb la música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem parlant de teatre amb la Clara Mas, el Tots som Hamlet. Tot això fins les 9 del matí aquí a Línies Obertes, amb el nostre correu electrònic a la teva disposició, líniesobertes@idicom.net, i al Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición 2 piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. 3 salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. I hem superat l'equador del mes, eh? Ahir era dia 14, aquest mes té 28 dies, doncs ara ja encetem la recta final del mes, com qui diu. I per encetar el dia d'avui, per encetar aquesta edició de dia 15 de febrer, ho fem amb l'Angi Morales. Molt bon dia. Bon dia. L'Angi ens porta, com sempre, les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 15 de febrer, però en aquest cas, del 1798. L'ocupació dels estats pontificis per les tropes franceses revolucionàries, dirigides pel jove general Napoleó Bonaparte, van propiciar la restauració de la República Romana, estat satèl·lit de França. El papa Pius VI no va acceptar-ho i va ser fet presoner. Primer va traslladar a Siena i d'allí a Florència. El desembre del 1797, la mort del general Dufaut, durant una revolta popular contra l'invasor francès, va permetre al directori ocupar militarment Roma, i el 9 de febrer de 1798, les tropes de Napoleó van entrar a la plaça del poble. El dia 15 era proclamada la República Romana. Tornem enrere en el temps per situar-nos en l'any 1412. Representants dels parlaments de Catalunya i Aragó acorden al Canyís delegar uns compromissaris la facultat de designar el successor del rei Martí l'Humà mort sense descendència. 1619. L'emperador Carles V visita Barcelona, on és rebut amb els màxims honors. Ens situem ara en l'any 1763. Finalitza la Guerra dels Set Anys per a la successió del tron d'Àustria. Continuem viatjant en el temps fins al 1898. Amb el pretext de l'explosió dels vaixells USS Maine al port de l'Havana, els Estats Units cedeixen intervenir en la Guerra de Cuba contra Espanya. I per últim, 1941. Alfons XIII abdica els seus drets al tron d'Espanya en favor del seu fill Joan de Borbó, comte de Barcelona. És moment ara de fer un repàs d'allò que va ser portat als diaris tot just fa un any. Les crítiques del Maragall fan pujar la pressió al PSC. Això davant la reunió de l'executiva socialista. Pel que fa als esports, el Barça s'estavella altre cop al Calderón, 2-1. I per últim, en el que és l'àmbit cinematogràfic, Zelda 211 confirma el pronòstic i arrasa els Goya. Arriba el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Doncs felicitem a l'actor Jordi Rebellón, que fa avui 54 anys. Hem de felicitar també al músic Manuel de la Calva, de 74. Manuel de la Calva, un dels dos components de El Duo Dinámico. També hem de felicitar a l'historietista Matt Groening, de 57 anys. Matt Groening, conegudíssim per les sèries Els Simpson i Futurama, sobretot. Sí, sí, que de fet, no sé si ho sabeu, però a l'orella de Homer Simpson es pot llegir Matt. Sí, alguna cosa, la M i la G, això ens ho va explicar l'altre dia el José Ramón Mier, és veritat, de la secció ara no em sortirà el nom, si d'aquí un moment el tenim, el José aquí. José, ara perdona'm, ara m'està mirant amb mala cara des de fora. L'imperdible, em diu des de fora, l'imperdible. Sí, l'imperdible, que ara arriba de seguida. Doncs també hem de felicitar a l'actriu Claire Bloom, de 80 anys, també al ciclista Òscar Freire, de 35, Andrés Amorós, ensayista, que en fa avui 70, i finalment hem de felicitar a l'actriu Marisa Berenson, de 64. Doncs tots ells felicitats, i demà ens retrobem. Que tinguis un bon dia, Angie. Fins demà. Fidelcolor. A Fidelcolor Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidelcolor i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidelcolor, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidelcolor a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana. Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar. Planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Exactament, un quart de 9 del matí. I seguim en línies obertes, ara sí, i ara ho diré bé, amb l'Imperdible. Molt bon dia, José Ramon Mier. Molt bon dia, David. Mira que m'he quedat en blanc, eh? És que no pot ser. No pot ser. I ho he anunciat al principi del programa, eh? Sí. Coses del directe. Bueno, després de 20 programes, que ja portem 20 programes, ja toca, eh? Que t'ho aprenguis, David. Sí, ja... no, m'ho sé. No, després sóc jo el que m'he dormit. No, aquí lo dejo. Bon dia a tothom, benvinguts a l'Imperdible, programa número 20, com us he dit, i aquí estem, un dimarts més. I avui què us porto? Avui us porto un llibre que ha sortit fa molt poquet. Ah? Porto poques vegades llibres, però em porto. Sí. Un llibre que ja et dic, ha sortit fa molt poquet a vendre a les millors llibreries i, com diu l'autor, també a les pitjors si l'han demanat. També. Sí. Sigui com sigui, crec que heu de donar una oportunitat a aquest llibre perquè és una novel·la molt divertida on s'explica què fan els vampirs al Hollywood. Ah? Curiós. Sí, molt curiós i molt divertit. Escrita per Martí Pinyol, us porto el llibre Una de vampiros. Ai. Bueno, fica't que com tinc vampiros, dic, mama, fer això... Jo... Sí, anem a donar-li... Sí. Però la veritat és que la música tampoc és que acompanya la temàtica de la novel·la, perquè ja et dic, és una novel·la molt divertida. Una de vampirs és una novel·la fresca i sorprenent, amb un punt de partida d'allò més original. Vampirs a Hollywood. Perquè fins als vampirs volen fer cinema. De què va aquesta novel·la? Doncs va d'un noi que es diu Costales, un noi d'una trentena d'anys que és de Barcelona. Egoista, podria ser tu, per exemple. Jo tinc unes miques més, però ja m'agrada. És un noi que és egoista, com jo no, i despreocupat, com jo tampoc. I és que s'ha enviat a Hollywood per tenir cura d'un jove depressiu que estudia cinema. Però el dia en què l'Obama pot convertir-se en president, el xaval és segrestat per un grup de vampirs que roden un snuff movie. Què dius? Molt divertit això, tampoc sona. Doncs ho és. Ho és i molt. Ajudat per un homeless ex-marine amb ànsies de venjança, Costales tindrà 4 hores per enfrontar-se a estudiants de cinema, actors amb pretensions i altres éssers de l'avern. I també trobar el seu amic, de pas. Ah, Déu-n'hi-do. Que dius, ja que m'hi fico, doncs ja que ho fem. Ja que ho fem, fem-ho bé. Exacte. Retrat dels joves cineastes del Hollywood actual, la novel·la negra narrada amb mentalitat europea i relat vampíric molt particular. El que sí certifiquem, davant notari, és que la lectura d'Una de vampiros és maliciosament divertida. I si haguessin ficat fotos i adreces, també serviria de guia bàsica per a la ciutat de les Palmeres i autopistes, perquè després es digui que només aprens coses amb les novel·les històriques. Però, potser seria millor que sentiu el seu autor al vídeo de presentació que corre a YouTube. Us presento el Martí Pinyol i aquesta és la seva presentació de la seva novel·la. Hola? Hola a todos, soy Martín Piñol y si sigo así me voy a quemar el dedo. Mejor abro la típica luz. Seguro que eres muy fan de mis monólogos o quizá no sabes quién soy. Tampoco te pierdes gran cosa. La cuestión es que muchos fans de Paramount Comedy me dicen: oye, ¿cómo es que tus compañeros están triunfando en todas las pelis, todas las series, en todos los programas de tele y a ti no se te ve el pelo? ¿Estás vivo? Sí. No solo estoy vivo, sino que además estoy escribiendo grandes novelas como esta, una de vampiros. Buenísima, buenísima. ¿De qué va? Pues es una novela con vampiro. No engaña, el título es bien bien lo que promete. Por eso además, como es vampiros, pues estamos grabando este anuncio cutre en un ataúd. ¿Veis? Bueno, no es un ataúd, vale, es un ataúd dos plazas. Pero es que tengo así un poco de claustrofobia y además el muerto a mí esto de compartir no me gusta. La cuestión es que os vengo a hablar de esta fabulosa novela ambientada en Hollywood, en Los Ángeles, que muchos diréis, prefiero ir porque con lo que valen los vuelos low cost. ¡No! Estos solo son 14 euros. Puedes visitar Los Ángeles, que además tiene un mapa. Que si vas allí, pues dices, ah, pues mira, no salen todos los nombres de las calles, pero hay dibujos. ¿Qué sale aquí? Pues salen vampiros que quieren rodar pelis, jóvenes directores de cine que aspiran a triunfar, y sobre todo salen actores, que son unos monstruos muy chungos, que hacen malabares y fuman porro, qué angustia. Total, puede ser que algunos de vosotros digáis, pues no sé si comprarla o no, porque no soy mucho de leer. Pues no la leas, hombre, no la leas, no te obligo. Con que la compre yo ya estoy feliz. Además, puede ser que seas el típico traficante con mucho dinero negro para blanquear. No tengo reparos, ¿sabes? Que compres 8.000 ejemplares, mejor para todos, y pide factura. Eso sí, si la vais a comprar... Ho deixem que segueixi parlant. Jo us recomano que aneu al YouTube i fiqueu Martí Pinyol, una de vampiros, i veieu el divertit vídeo que ha fet rotllo... Buriet, enterrado. Sí. Qui és el Martí Pinyol? Us preguntareu. Oh, sí, nos lo preguntamos. Qui és el Martí Pinyol? El Martí Pinyol es diu Joan Antoni Martí Pinyol i va néixer a Barcelona en 1979 i porta una dècada cobrant per escriure tonteries bastant divertides i espera seguir així tota la seva vida. Com guionista i col·laborador ha treballat en televisió, per exemple, a On, al Cor de la Ciutat, al Club Super 3, a Noche sin Tregua, a Tom Ted to Maki, a Sol ante el peligro o a Saber y ganar. Què dius? El Jordi Hurtado és allò tal com raja? No, li escriu el Martí Pinyol. I també ha col·laborat a Com Ràdio, a Una Catalana o a Catalunya Ràdio, per exemple. També és humorista de la Paramount Comedy, codirector i presentador del programa In Situ de TV3 i professor d'un màster de guió al taller de guionistes. Moltes, molt bones referències. No està gens malament. Se'l pot trobar a www.martinpinyol.com al seu Facebook o inclús té Twitter, també aquest home. Ja veieu. No, és un gran autor, és una gran persona i és un molt bon guionista. Ja veieu, molt bones referències, molt d'humor i un imperdible amb tot el dret. Una de vampiros. Va, que només són 14 euros. Ah, està bé, baratet. Això podeu trobar a qualsevol llibreria. I si no la trobeu, demaneu-li al vostre llibreter habitual. Si teniu, d'això. Si en teniu. Si no, pues us feu un, que tothom té un llibre té. A veure si m'entens. I anem ràpidament cap a internet. Va. Anem cap a internet, anem cap a internet. Doncs anem cap a internet rapidíssimament. L'imperdible d'internet. Potser dieu, ja m'agradaria a mi anar a Hollywood, però si per això tinc que fer-me vampir, doncs que em fa mandra, una mica. Una miqueta, escolta. Sí, dius, després sempre anar de nit a tot arreu, clar, sempre allò buscant menjar d'aquella manera. No. Cap problema. Tenir internet, no cal que et facis vampir ni anar a Hollywood si no pots o no vols. Perquè voler, suposo que molts volen, però... Sí. Bueno, i encara us ho ficaré millor. No només podeu anar a Hollywood, també podeu anar a Nova York, a Austràlia o allà on vulgueu. Com? A www.earthcamp.com. Us ho deletrejo. www.earthcamp.com. Què trobareu allà? És una pàgina web on hi ha multituds de webcams arreu del món i en altres llocs amb els llocs més emblemàtics perquè podeu veure en directe què està passant a l'altra punta del món. Ah, és curiós. Podeu anar, per exemple, a veure o bé com és un carrer de Hollywood a aquestes hores, sí, o veure Times Square de Nova York a aquestes hores en directe. Com quan veiem aquí les càmeres del trànsit de la sí, nostra ciutat, més o menys. Però sense trànsit, amb gent. Però sense trànsit, amb gent. És home, curiós. N'hi ha una de molt famosa, que és la que hi ha a Times Square, sí, davant d'un restaurant. Correcte. Que és una webcam típica per anar a saludar quan el estàs Friday a Nova York. Sí, bueno, no voy a hacer ahora yo aquí. Yo ya lo he hecho. Però sí, ho he hecho. Jo no ho he fet, eh? Jo ho he vist fer. Jo ho he fet. I posa l'ordinador, que estic... On veus? I jo, que estàs allà enmig de Times Square fent el papallona, sí, no passa res, és igual. Us ho recordo, www.hercamp.com. Hola! Bon dia! Que és que tenim aquí la companya. Acaba d'arribar aquí la Clara Mas. Hola, Clara. Acaba d'arribar al teatre. Acaba d'arribar... Tots som Hamlet, jo també. Bueno, i ara anem cap a Històries Secretes, perquè suposo que voleu saber Hollywood, per què es diu Hollywood. Ah, és veritat. I Los Ángeles, ¿por qué se llama Los Ángeles? És veritat. Doncs aquí estoy yo, porque valgo mucho y porque no tengo nada mejor que hacer. Històries Secretes. Wow, las historias secretas. Los Ángeles. Primer anem cap a Los Ángeles. En català, Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Sí. Antoni Bassas, TV3. Washington. Sí, Washington. Bueno, Los Ángeles va ser fundada el 4 de setembre de 1781 per 44 espanyols. I el nom oficial és Pueblo de la Reina de Los Ángeles. Apa. Toma ya. Nom que es... que s'amplifiqués en la imaginació popular i a la història per que el seu nom original seria el poble de Nostra Senyora de la Reina dels Àngels de Porciuncula. Ah, sí. Que diu que aleshores allà són molt mandos i van dir, pues todo esto... Los Ángeles. O, millor dit, L.A., com diuen ells. L.A. L.A. Yeah, oh man. Aleshores, per què es diu així? Perquè el fundador, que va ser un franciscà, que es deia Joan Crispí, li va donar el nom al riu de Los Angeles, el nom derivava d'una tradició franciscana, bàsicament. I Hollywood en si és un barri de Los Angeles, ¿vale? I que va ser fundat en 1857. I diguem-ne que el més famós, el seu nom de Hollywood pel barri, va ser fundat, en, ja us dic, en 1857, i la llegenda diu que el nom prové de les paraules angleses holly, que és grèvol, i wood, que és bosc. Sí? Bosc de ciment o coses així. Que hi va ser l'esposa d'un promotor immobiliari que li va donar el nom a l'any 1880 al seu ranxo, situat a la zona, després d'haver conegut un matrimoni d'un altre lloc que a la casa li van dir Hollywood. Ah, mira. Van dir, ai, Hollywood, com es diu la casa? Perquè jo no hi fico nom a cases. No, jo tampoc. Vull dir, que és la casa del papito, la casa del... Però, sí. Mira, hi ha gent allà que són molt especials i diu, pues mi casa se llama Hollywood. Clar. Va dir, home, ah, tu pues també podries dir-li Can Mier. També, Can Imperdible. Ah, per mira, exemple, mola. Clar. Després també et diré que la tele de Hollywood, el Hollywood Signs, el Hollywood... Hollywood Signs. Sí, yeah, oh yeah. És un famós rètol gegantí situat en un cim anomenat Cahuenga Peak. Cahuenga. Sí, aquella muntanya es diu Cahuenga. Això sembla molt dels indis. Exactament. Que és, bueno, és una muntanya de 55,8 hectàrees que forma part del Parc Griffin al districte de Hollywood. El rètol o cartell són les lletres de Hollywood amb majúscules i cada lletra té 13,7 metres d'alçada. Déu-n'hi-do. 13 metres, eh? Petits no són. I dius, i qui la va ficant allà? Doncs sí. Doncs molt fàcil. Va ser creat com a part d'una campanya publicitària al 1923. Ostres. I des d'aquella aleshores ha augmentat contínuament la seva popularitat. És a dir, jo s'ho resumo perquè això he agafat jo a Wikipedia. Tot i que últimament deien que perillaven, eh? Sí, és que saps què passa? Per l'especulació immobiliària. Aquí anava jo. És que les lletres aquestes de Hollywood són una mica com el Toro de Osborne. Sí. Podies publicitar, la van fotre anar i van dir, ah, oh, queda maco, deixem-la. I hi ha gent que diu, però esto es muntanya i esto es edificable. Anem a especular. Ai. També a Amèrica hi ha especuladors. Sí, no només a Barcelona, no. I Rodalies. I Rodalies, exacte. Doncs aquí teniu l'origen de Los Angeles i Hollywood. També teniu la novel·la de Una de vampiros de Martí Pinyol, aneu a comprar-la a la vostra llibreria, i on podeu viatjar gratuïtament des del sofà de casa vostra. Imperdible completet avui. Déu-n'hi-do, ens ha portat aquí el José unes bones propostes avui. Moltes coses. Una abraçada a tothom i vull que em porteu els vostres imperdibles. A on? On sapeu. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiblerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiblerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook www.facebook.com/imperdiblerkb. Mira si en tenim de coses. I... Doncs mira, cronometrat, eh? Falten... Sí, sí, falten, mira, 30 segonets 30 per segonets dos quarts. Avui com un rellotge. Com un rellotge. Gravat. Anem millorant. José Ramon Mier. Fins la setmana que ve, David. Fins la pròxima setmana, t'esperem... en principi sí, avui t'has portat bé. Vinga, va. T'esperem la pròxima setmana amb més imperdibles. Igualment. Que tinguis una bona setmana. Igualment. Adéu. Una abraçada a tothom. Adéu. Adéu. RKB, la ràdio que t'envolta. I'm begging. Tenim una bona notícia per a tu. Hem llançat Nostàlgia Ràdio, el novíssim programa musical que repassa el millor dels darrers 50 anys, de les millors cançons realitzades i interpretades a la resta d'Europa i als Estats Units, comentades i ubicades en el temps, mitjançant breus presentacions que ajuden a identificar els seus intèrprets, el seu temps i l'impacte que va tenir cada peça. Nostàlgia Ràdio, cada diumenge de 12 a 2 del migdia, 100% d'or pur musical i d'emoció garantida. Un programa dirigit i presentat per Pere Serrat. Cada tarda, a RKB, sortim de viatge. El Club del Buen Turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, sortim de viatge amb Manuel Matellán, el Club del Buen Turismo, a RKB. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia. Què bon tal? Dia. Bon dia. Bon dia. Twitter. Què, com estem avui? Molt bé. Després d'ahir, vas tenir uns regalets o no? No. Va, home, va, no dissimulis. No, no vaig tenir-ne cap. Així que ja ho sabeu. No és veritat, avui he anat a la ràdio i he hagut d'anar apartant allà tots els regals que hi havia per terra. Estava tota la redacció plena. Té molts admiradors, el David, tota. He hagut de saltar per sobre dels paquets. Sí, sí. Una de bombons. Sí, tant. Sí, sí. Bombons, pams de flors... De tot. Tenia, bueno, hi ha una d'estilogràfica, és Montblanc, per aquí, de rellotges, Rolex... Estàs fent bueno. Publicitat, eh? Això no ho puc ai, fer. Ai, no, Montblanc no. Ni Rolex tampoc. No. Bueno, avui porto un grup diferent. A veure, si ens patrocinen l'espai, no sí, diem que no. Sí, des d'aquí ja parlarem, la botiga Montblanc, que està allà al Passeig de Gràcia. Des d'aquí fem una crida. Cap problema, eh? Sí. Aquí acceptem qualsevol marca, eh? Sí, acceptem, mira, en metàl·lic o en espècies. Ah, bueno, si ens volen donar un Rolex també. A cada un, tampoc exacte. Ens importaria, no direm eh? Que no. Ah, per cert, està a punt d'obrir la botiga Ferrari, també, al Passeig de Gràcia. Ah, bueno, si volen tampoc... també promocionar-se, jo accepto un Ferrari sense sí, cap problema, eh? No direm que no, que jo m'estic traient el carnet de conduir, no tinc cotxe encara. Ens donaran una gorra, no? No crec que ens donin un Ferrari. Una gorra perquè anem amb la gorra passant pel carrer. Ai, bueno, ja podem somiar, ja. Sí, ja podem, ja. Sí, bueno, és important estar feliç, per això un dimarts, eh? Que sí, la veritat és que sí. Clar que sí. Doncs avui porto un grup així una mica canyerillo. Ah, mira, ja m'agrada. Veus? Perquè hi era la música romàntica del dia. Sí. I avui és una mica de canya. Es diuen Givers. Givers? Sí, donadors, es diria. Donadors, donants. Donants. Oh, donants, mira, donants. Bueno, sí, sí. Doncs això, és un grup d'estètica dels anys 80 i hippie. Ah. Les fotos són molt divertides. Estan plens de colorins, amb collarets de plomes i fins i tot hi ha un noi que porta un monocle. Ah, sí? Sí, sí, molt divertit. Molt estètica 80, sí, sí. Sí, sí. Bueno, el del monocle no sé, no? Però el tema bueno, dels colorins... Bueno, una mica tot això de les... dels guarniments aquests sí, sí. Estranys. Era són molt divertits. Dels 80, sí. Són divertits. És una música, ja veuràs, com de molt bon rotllo i molt canyera. Són quatre nois i una noia i tenen una actitud entremaliada i desenfadada que serveix com el seu segell. La com, com la Vanessa Leiva, amb la seva actitud sí. De... Bueno, avui vaig colorida, eh? Avui sí, de un lloc, ve també el una monocle... mica hippie. El monocle me l'he deixat, però colorida estic, eh? Bueno, sí. Doncs això, però clar, els givers, els donants, sí. Què ens aporten els donants, no? Què ens donen els donadors? Clar, què ens donen? Doncs això, diuen que hi ha algunes cançons que arriben al cor, altres que desperten el moviment, està clar que roben l'atenció... Sí. Però què donen realment els givers? Què donen? Doncs hi ha qui diu que la seva música és com un món de somnis. Ai. I que estar en un concert dels givers és estar envaït i matrallat per milers d'estímuls i d'informació sensorial vària. És com una experiència religiosa. Ai, que maco això. I tant, has vist? Quina informació que trec. M'agradaria saber d'on són. Exactament. Ah, sí, jo t'ho dic, eh? Per si els podem veure. Vols saber-ho? La setmana que ve t'ho dic. La setmana que ve ho dius? No, jo... L'he pillat. No, són anglesos. Són anglesos. Sí, sí, tenen una pinta d'anglesos impressionant, eh? En sèrio, en sèrio. Llavors haurem de planificar algun viatge. Ah, cap problema, al Regne Unit per jo veure'ls. Jo em sacrifico, sí, sí. I ara que ja no hi ha neu, ja no hi ha cap problema, ja podré tornar al dia, eh? Llavors es posarà en erupció el volcà aquell, el... Sí. No me'n recordo com es deia, el del nom impronunciable. Bueno, sí, clar, que no, és impossible recordar-lo. Exacte. Però sí, la llet i llavors no podràs tornar. Sempre passarà alguna cosa. Sempre passarà alguna igual cosa. Igual és una senyal, eh? Vanessa Leiva. Hauré de fer el programa des de Londres, jo. Bueno, doncs això, si voleu més informació dels givers, no tenen una pàgina web pròpia, eh? És una pena, perquè ai, se doncs la podríem sí. Fer, perquè si són tan coloridos, la pàgina web seria molt guai. I a més avui dia, no com pot ser que no tinguin pàgina pròpia? Doncs mira, perquè tenen MySpace, que ah, també bé. És el que llavors ja funciona. Mira, és el myspace.com/givers music, molt ah, fàcil. Fàcil. Anem a escoltar una cançó que es diu Sailing of Plankton. Sailing of Plankton? Sí, sí, així tal com t'ho dic. Navegant pel plàncton, no, més o menys. Sailing, o sigui, sailing. Sostre. Ah, un sostre. Un sostre del plàncton. Pensava que era per navegar, allò de... I parlant del plàncton, igual... Podria ser, però podria no. Ser, però en aquest no cas no ho és. Però bueno, és igual, no importa el com es digui, ja veuràs com és molt, molt bon rotllet. Perfecte. Fins demà, Vanessa. Fins demà. Got that heat. RKB 106.9 FM. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. 5 confessions. 28 anys al servei de l'esport català. Per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, 5 confessions a RKB. Però arriba un moment que serà part d'un. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase típica... 5 confessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 confessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 confessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM gaudint de l'esport 5 confessions de Lluís García. L'esport català 5 confessions. 5 confessions, 28 anys al servei de l'esport català per molts anys. Ja tenim amb nosaltres el Marc Mauri perquè ens porti propostes per fer activitats gratis a Barcelona. Bon dia, Marc. Bon dia, David. Com anem? Bé. No tan bé com tu. Et veig aquí alegre, content i amb moltes propostes. Doncs sí, com cada dia. I a veure, per què comencem avui? Doncs mira, comencem avui amb una xerrada molt interessant sobre dones als mitjans de comunicació. Estereotips a la pantalla. Serà el Centre Cívic Pere IV a les 6:30. Una cosa gratuïta per poder fer avui, mira. Doncs mira, interessant. El Centre Cívic Pere IV al carrer Comandant Benítez, número 6. Si això per arribar-hi a l'estació Badal de metro. La línia 5. Més cosetes. Una xerrada. Anarquistes, un segle de moviment llibertari. Serà al Centre Bonmason a les 7 de la tarda. Doncs si voleu saber una miqueta més sobre l'anarquisme, l'anarquisme a la nostra ciutat, podeu anar-hi al Centre Bonmason aquesta tarda al carrer Sant Pere Més Baix, número 7, a la segona planta. Això està una miqueta més avall de la plaça Urquinaona. Sí, i tant, a l'esquerra, baixant per Via Laietana a l'esquerra. Correcte. I una altra xerrada. Un abús de drogues per a pares, adolescents i joves. Ús i abús. Seria diferent, eh? Ús i abús de drogues per part de pares, adolescents i joves. Serà a la Biblioteca Jaume Fuster a les 7 de la tarda. La Biblioteca Jaume Fuster, que queda a la plaça de les Ceps, número 2022. I proposta musical, pop-rock concretament, Barba Azul, serà a l'FNAC del Triangle a les 7 de la tarda. A l'FNAC del Triangle, allà a la plaça de Catalunya. Si voleu sentir una miqueta de Barba Azul, aquesta tarda gratis. Sentir-los o conèixer-los com a mínim, val la pena. I un passi de pel·lícula per acabar el dia, també. De Clint Eastwood, una pel·lícula americana del 2009, Invictus, serà a l'FNAC de la Maquinista a les 7 de la tarda. Doncs ja sabeu, si voleu gaudir d'aquesta pel·lícula, aquesta tarda allà a la Maquinista, a la FNAC concretament, teniu una proposta cinematogràfica. Així que el Marc ens ha portat diferents propostes amb diferents opcions per fer diferents activitats a Barcelona. No ens podem queixar, cada dia portem més coses. I totes aquí, gratis. Totes gratis, això és molt important. Marc, fins demà, que tinguis un bon dia. Fins demà, David, adéu. RKB 106.9, la radio de Catalunya. El Anzuelo estrena horario, ahora los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo. Te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, nuevo horario, ahora los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Club de las Mujeres, todos los lunes de 22 a 24 horas. Tertulias, noticias, entrevistas, salud, temas del corazón, la mujer emprendedora, noticias y curiosidades. Asociaciones de mujeres. Recuerda, todos los lunes de 22 a 24 horas en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM, El Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Dos minuts passen de tres quarts de nou del matí. I arriba la dona més teatral de tot el programa, la Clara Mas. Molt bon dia, Clara. Molt bon dia. M'ha encantat això, perquè només n'hi ha una de dona teatral del programa. I sóc la millor dona teatral del programa. No, no, no, no només del programa. No, no, del programa, de la ràdio, de la ciutat, de Catalunya. D'arreu, de casa meva. I de tot l'estat. De la meva família. Tot. Gràcies, David. Hola a tothom. Bon dia. Bon dia, bon dia. Avui, tot i que tots som Hamlet, sabeu que és una secció teatral i on sóc la millor representant, la musa, volem començar per això parlant de cine, perquè ens toca parlar de cinema, sí, avui, no? Sí, sí, sí. Volem fer-nos ressò de l'èxit de la producció catalana que ha triomfat als Goya d'enguany. Parlem, ja ho deureu saber tots, de la ja mítica Pa Negre, el film d'Agustí Villalonga, que tantes bones noves li ha reportat aquest any. Primer va arrasar els Gaudí, ja ho sabeu, a l'Acadèmia del Cine Català, i diumenge al vespre va tornar a triomfar rotundament a la cerimònia dels Premis Goya de l'Acadèmia del Cinema Espanyol. D'aquestes 14 nominacions de les quals partia, se'n va portar finalment 9, les 9 més disputades, diguéssim. Un resultat més que òptim per la producció catalana. Volem fer-nos ressò d'aquest triomf de la producció Pa Negre, perquè ens l'alegrem per ells, evidentment, i ens l'alegrem també perquè per fi, tot i que els temps estan moguts en aquest aspecte, hagi estat una pel·lícula en català la que s'hagi emportat els guardons més importants. Sí, i tant. Ens n'alegrem, és un fet importantíssim. Tot i que si llegies ahir la crítica del diari 20 Minutos, n'hi ha que els ha sentat molt malament. Segur, home, n'estic convençuda, però ja està bé que els hi senti malament. No, ja està bé, perquè es retraten ells mateixos. I tant. Tu pots creure, és una llengua oficial de l'Estat, una pel·lícula produïda a Catalunya que no deixa de ser a Espanya fins al moment. Per ara? Per ara. Doncs quin problema hi ha, no? És una bona pel·lícula. Doncs jo crec que és una manera de fer pedagogia. Exacte. La pedagogia que mai ha fet la política d'aquest país. S'ha de premiar la qualitat. Exacte. I en aquest cas s'ha demostrat que és una pel·lícula que té qualitat en diversos aspectes. Exacte. Doncs donem-li premis. I que tant. També, al meu entendre, en té molts, de molts premis. O sigui, no sé fins a quin punt el nivell de les altres pel·lícules no era tant com per haver-li de donar tots els premis a Pa Negre. Tampoc em sembla que just que una producció equipari acapari tots. Això passa amb els premis. Això passa als premis teatrals, també. Sí, les grans superproduccions aquestes que triomfen, ja. Sí. Sí, però bueno, de totes maneres ens n'alegrem. I tant, i tant. Ens n'alegrem per la Mili Teixidor, pel Villaronga i tota la companyia que ha fet aquesta producció cinematogràfica. I sí que ja comencem pròpiament la secció teatral amb algunes notícies per anar-nos mantenint informats i estar a l'última del mundillo teatral sí. de la ciutat. Primer de tot, una notícia per als que es van quedar sense poder assistir a cap representació de l'obra a agost. Sí. Agost, n'hem parlat, eh? Sí, al Teatre sí. Nacional. Per a tots vosaltres, els que no veu tenir oportunitat d'anar-hi, una bona notícia. Agost es reposarà l'abril del 2012. Bé, vaja. Bé, mira, jo, escolta. Per si de cas... Aneu preparant les agendes. Aneu preparant les agendes i també aneu comprant les entrades perquè en vistes de l'èxit arrasador que va tenir la temporada, aquesta temporada sí. que s'ha presentat, pot ser que les entrades estiguin ara exaurides. Sí. Podria ser. És possible. No estan no a la venda encara, però... No volem crear falses expectatives, encara no estan a la venda, però en tot cas, així que es posin a la venda... Correu-hi, perquè em sembla que només es presentarà durant un parell de mesos, però està bé que es pugui aprofitar una posició. Haurem de fer cua, així. Com els concerts aquests grans de Potser Bruce Springsteen sí. i Madonna, i clar, que fan cues no, allà durant no? tota la nit. Clar, jo vull veure la seria maco, una cua per anar al teatre. Superromàntic, així. Al Teatre Nacional, allà, sí, allà a les escales, sí, escalinata, oh. tot nosaltres com si fóssim clochards dormint allà a les escales de la Nacional. Jo m'apunto, jo dormo, eh? Fem-ho. Jo dormo per Clara veure... Mas, per, no, per veure... per veure segons què, ara no m'hi busquis per veure el Bruce Springsteen, però no. per veure la Vilarassau, ja, i tant. Home, tu diràs, nit, dia i pluja... I el que calgui. I home, tu diràs. Bueno, en fi, que ja ho sabeu, que es representarà el 2012 aquesta producció exitosíssima del Teatre Nacional. La segona notícia teatral també ve relacionada amb el Teatre Nacional, i també ens parla d'un èxit, i és l'èxit de Pedra de Tartera, l'obra que protagonitza Àurea Márquez a la sala petita del Teatre Nacional, que ha hagut d'augmentar el seu aforament, o sigui, la pròpia sala ha hagut d'augmentar el seu aforament... Déu-n'hi-do! ...degut a l'enorme demanda d'entrades per veure aquest espectacle. Suposo que és que la sala ho permetia, sí. i en vista de l'èxit de l'espectacle han decidit fer-hi encabir alguns espectadors més perquè aquests en poguessin gaudir. Això és meravellós. O sigui, home, i tant. No hi ha prou aforament. Escolta, ampliem la sala. Ampliem la sala, eh? Mira. És fantàstic. Tirem així unes que... quantes parets, ampliem Exacte. Per aquí, ampliem per allà, jo una suposo... miqueta de pladur. Exacte, fantàstic. I tot pel públic. I tot pel públic. Aquesta finalitat és meravellosa. O sigui, no tot per l'autor, per la companyia, per la productora, no, tot pel públic. I tant. O sigui, és meravellós. Maco, això. Sí, sí, sí. Així que els que hagueu buscat entrada i us hagueu quedat sense, podeu tornar a provar sort perquè s'han obert de nou aquestes places. Recordeu que Pedra de Tartera es representa fins al 3 de març a la Sala Petita del TMC. Per tant, els que busqueu entrada en aquesta nova remesa de butaques, podeu provar sort fins al 3 de març. El Teatre Nacional de Catalunya, una producció que està tinguent realment molt èxit. Així que afanyeu-vos, que queden un parell de setmanes. Un parell de setmanes, exacte. Donades aquestes dues notícies, ja continuem amb les estrenes teatrals de la setmana. Sí. Jo no sé què passa, David, però és que aquesta ciutat no para d'haver-hi estrenes. És veritat. És una passada. O sigui, no, fa un parell o tres d'anys no passava això. Tenim molta, molta, molta sort. Molta ahir, sort. Ahir parlava amb una persona de Tarragona i em deia, és que nosaltres, a Tarragona, sí, sí. no tenim sala de cinema i no tenim cap teatre. No. No, Metropol i la sala La Trona, em sembla. Dos coses. I en canvi aquí a Barcelona és que cada dia estem inaugurant sales de teatre. Sí, sí, sí, de petit, ara, moltes de petit format moltes que ens agraden. Format, exacte, ens agraden i es presenten coses diferents i ara hora també que es moguessin les coses, no? Sí, sí, i tant. Però inclús de les que no són petites, o sigui, no parem, sí, tu. Sí, sí, cert. Això és una passada. Tenim molta feina. Molta feina. La Clara la tenim estressada. Estem estressats. Ens tirem vacances d'aquí a poc, ja t'ho dic. Potser per Setmana Santa o així. Ah, potser, sí. potser. Sí, sí, ja, sí, ja, però ja ho... coneixent-la se n'anirà, sí. jo que sé, no. a Madrid, per exemple, per veure... a veure teatre. Sí, sí, ja t'ho dic, eh. O Buenos Aires, això m'agradaria. Ah, mira, veus? És una bona proposta, hi ha coses, eh. Argentina bones. Té també sí. bon sí, teatre. Sí, sí, bona tradició teatral. No sé si me n'aniré a Argentina o no, de moment em quedaré a Barcelona sí. Aquesta setmana, I parlem de les estrenes teatrals que es duran a terme aquesta, justament aquesta setmana, dos d'elles el mateix dia, el dia 16 d'abril, el demà, dimecres. Sí. Doncs comencem per una estrena de pes, de molt de pes. Es tracta de Conte d'hivern, Conte d'hivern, una producció del Teatre Romea, sí, dirigida per Carme Portacelli. Pels que no ho sapigueu, Conte d'hivern és un Shakespeare amb totes les de la llei. Per ser exactes, és la penúltima de les obres que va escriure el dramaturg anglès. Conte d'hivern té, doncs, tots els ingredients de les tragicomèdies de Shakespeare: engany, traïció, penediment, gelosia, honor, deshonor, bogeria, lucidesa, tots els ingredients que fan de les obres de Shakespeare un triomf. Per què? Perquè ens hi sentim reflectits, ens sentim, empatitzem amb tot el que està passant a l'escena, perquè qui no ha sentit gelosia, engany, enveja, traïció, bueno, no? Tots aquests sentiments sí, sí, tan sí. humans fa, els presenta Shakespeare en el text sí. i això fa que siguin obres de teatre que triomfa molt perquè la gent s'hi sent reflectida, no? I diu, ostres, és veritat. Això que passa és veritat. Doncs amb aquest Shakespeare, Carme Portacelli porta una nova producció al Teatre Romea fins al 13 de març. Fins al 13 de març. Podeu veure Conte d'hivern, protagonitzada pel magistral David Bagés. Home. Que val la pena de veure'l. Doncs. Els que no l'hagueu vist, ja heu d'anar-hi. Bona proposta. Anar-hi perquè en teatre surt aquest actor, surt d'ell mateix. I continuem i acabem, em sembla, perquè ens queda poca estoneta, amb una altra estrena de pes. Es tracta de Petits crims conjugals, l'oportunitat que estàvem esperant tots per tornar a veure Ramon Madaula i Laura Conejero sí. de nou junts dalt d'un escenari, en un duel dialèctic d'envergadura, Després de Llibertí, sí. tots el recordeu, un duel dialèctic brutal, doncs aquest és més o menys el mateix. L'argument de Petits crims conjugals parteix de l'accident d'un home i de la consegüent pèrdua de memòria d'aquest, i com la seva dona intenta reconstruir-li el passat a través del que li explica. Anirem veient a través de l'obra si el que li explica la seva dona és o no veritat, i fins i tot si aquesta dona és o no la dona d'aquest personatge. Ah. Per tant, és un text en forma de thriller, sí. un text que porta intriga. És un text escrit d'Eric Emanuel Schmidt, que és el mateix autor que va escriure el Llibertí. És un autor lucidíssim, que ha triomfat moltíssim, tant a França com aquí. Bueno, aquí el Llibertí, evidentment, es va representar mil anys seguits. Sí. Vale? Doncs us recomano que l'aneu a veure, perquè no només pel Ramon Madaula i la Laura Conejero, que sí, que són grans actors, sinó pel text, per l'obra de teatre en si, que està molt, molt, molt ben feta. Diria molt ben parida, però no es pot dir, no? Però ja ho he dit. Sí, també ho pots dir. És igual. El cas és que aprofiteu perquè està al Teatre Poliorama i només estarà 10 setmanes. Ah, doncs segur que serà un èxit ja d'entrada, perquè tant el text com els actors i el reclam és molt, molt, molt elevat. Llavors segur que hi haurà problema d'aconseguir entrades. Per tant, també compreu-la ja. Doncs ens deixarem una pasta aquest mes. Ens deixarem una pasta, però valdrà la pena, perquè serem feliços. Perquè deixant-nos la pasta amb una altra cosa, amb això, hosti, serem el triple de feliços, És veritat. Mira. Com unes sabates. Deixeu de fumar i aneu més al teatre. Exacte. Des d'aquí reivindiquem-ho. Va, doncs amb això acabem, i la setmana que ve més, molt més. Doncs perfecte, la pròxima setmana t'esperem amb més. Això sí, no ens marxis encara de vacances. No, encara no. Espera't, que tenim molta cosa aquí a Barcelona. Va, que m'espero, va. Que tinguis una bona setmana, Clara. Igualment a tots vosaltres. Fins la pròxima setmana. I acomiadem l'edició d'avui de Línies Obertes. Quan falten 30 segons per arribar a Serveis Informatius. Després de Serveis Informatius, continua la programació aquí a la casa RKB amb En l'aire con Serrat, amb el company Pere Serrat. Demà tornarem a partir de les 8 del matí a Línies Obertes, de 8 a 9 del matí de dilluns a divendres, en aquest programa que us acompanya. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Que tingueu molt bon dia. Fins demà.